Чедогорски мъх, цетру и тревата, силна некоцена, искам да е лято, до последен дъх, да е тихо-тихо, тихо на земята, накривай честито, времето да спи, да звъни в небята, срещото жито, искам да е лято, милиони дни. Беше първи ден на дълго, страшно лято, житото вършеше война. А на камъше прибата, пиеше железен вята. Времето лежеше мъртво, черната окопна тишина. Любовта дори за мен.

щербиш и звездите ти паля. С моите трепети виж наоколо. вечер е като другите. Кой може с поглед да те намери? Непрестанно си предлагат услугите на перени кавалери. Ще завъртне на оркестъра и измамата от прозорците нощна светлина и ще танцуваме с тебе двамата сред космическа тишина. Откриваме се днес. може да има раздяло за нас. Небето си ти, а морето съм аз. Не може да има раздяло за нас. Небето си ти, а морето съм аз. Не може да има раздяло за нас. Небето си ти, а морето съм аз. Не може да има раздяло за нас. Небето си ти, а морето съм аз. Но що? От радост се целуна, пак губя твоите черти. Нощом от радост ме целунеш, отново ме загубваш ти. И чакам дома. Лудо, младо, само речи и ще ти пристава. сутра е пълно. Yeah. чума на много хора, от досада и умора, към съня си тръгвам и мълча. От кога не съм се връщал в този град и тази къща, от кога душа ръждязва в мен. От разнолет на мечтател, от тъга по стар приятел, ще усъмна в врага. Първите си закъсне и преминават през мен и потъват в очите ми сутри. Прахо звезди и подкови звънят на прокрития прах и възкръсва денят ми сутри. Човек и добре си живеех. Като черго луган, като цвете в саксия, бях удобен човек, бях ти точно по мярка. И се ширех безгрижно, все пари в кисия. Просто моята удобност бе запазена марка. Добре се справях с задачите, решава всякакъв въпрос. По своята пътека краче, не те безпрек, просто добот, не те безпрек, просто добот. Неудобен се виждах, чак до края на пите си. и за те си, за другите, и за третите, само че. Та ще пусне грамотност, стана трън в очите им, стана шило турбане и по пупката камъче. Боже, спри това страшно безумие. Осем кошмарни години. Направи така, че сестрите ни да се върнат в родината. Направи така, направи така, че да грейне, че да грейне истината в очите им и да видят те отново слънцето, петте невинни момичета. Не сте сами, не сте сами, с вас сме ден и нощте. Не сте сами, не сте сами, с Ай кръв да лее, да се бунтува, да заповядва и да робува. От тук ли прави гнезда големи, плете чорапи, плете поеми. Той утвърждава, че няма тайни, че всички Божи дела са знайни. Той се нарича цар на земята, надменно гледа към небесата. Той прогласява, че бил направен образ Божи и Богораве. Твоята смешна, нищожна слава, живей минута и направ. И на прах, прах.